www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 58 ہے اور قرآن کریم کے اندر خاص طور پر دو صورتیں ایسی ہیں جن میں معاشرتی احکامات اور آداب بیان کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو کیسے رہا جائے، آپس میں کس طرح کے تعلقات ہوں، آمد و رفت ہو، اور مردوں کو الگ مخاطب بنایا گیا، عورتوں کو الگ ہدایات دی گئیں. ان میں ایک تو سورہ نور ہے جو یہاں چل رہی ہے اور ایک آگے سورہ احزاب آنے والی ہے. اس میں خاص طور پر حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو خطاب کیا گیا ہے اور بھی بہت سی ضروری ہدایات اس صورت میں موجود ہیں. سورہ نور کے اندر پہلے رکوع میں بدکاری اور فواحش کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت بدکاری میں مبتلا ہو جائے اور اس کا ثبوت بھی ہو جائے اسلامی حکومت میں تو اس پر سزا جاری ہوتی ہے. اگر وہ کنوارے ہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے برسر عام، یہ نہیں کہ الگ کمرے میں بند کر کے پٹائی وٹائی کر دو چھٹی. چوراہے پہ میدان میں لوگوں کو جمع کر کے 100 کوڑے لگے ہیں. اگر ایک دو پہ بھی یہ سزا جاری ہو جائے نا تو سب کے دماغ درست ہو جائیں گے دیکھ کے. اس سزا کا مطلب ہی ہے, سزا سے مطلب یہ نہیں ہوتا کسی کو تکلیف پہنچائی جائے. تکلیف تو ضمنی ہے, سزا کا مطلب ہے جرائم پر روک لگانا. اور یہ جب ہی ہوگا جب برسر عام بلا کسی تفریق کے مجرموں کے ساتھ سزا کا معاملہ جاری کیا جائے. تو یہاں تو یہ ہے کہ 100 کوڑے لگے ہیں, اور حدیث سے یہ ثابت ہے جو بہت ہی مشہور درجے کی روایت ہے کہ اگر یہ شادی شدہ ہوں مرد عورت اور ان سے ایسا جرم صادر ہو جائے تو ان کو اب برسر عام پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے. حسکم جہاں پاک کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود تم نے یہ حرکت کی, تو اب ایک پر سزا جاری ہوگی تو سارے شادی شدہ جو ہیں وہ اپنی اوقات میں آ جائیں. تمہارے پاس حلال ذریعہ موجود ہے, اس کو چھوڑ کر تم حرام اختیار کر رہے ہو. اپنی منکوہا پہ نظر ہٹا کر کے دوسروں پہ نظر ڈال رہے ہو, تمہارے لیے اب جینے کا حق نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں رجم. اسلامی حکومت میں ایک دو پر یہ سزا کبھی کبھار جاری ہوتی ہے, مگر پورا معاشرہ جو ہے وہ سترک ہو جاتا ہے. آج بہت سے نام نہاد انسانیت کے ٹھیکیدار ان سزاؤں پہ اعتراض کرتے ہیں, حالانکہ ان کے خود ممالک میں رپورٹیں آتی رہتی ہیں روز اخبارات میں, ہر 2-3 منٹ پہ جرم ہو رہا ہے, سارے نظام فیل ہیں, ہائی ٹیک انتظامات جرائم کو روکنے کے لیے سب بیکار صفر ہیں. اور جہاں یہ اسلامی نظام جاری ہو جائے, ایک دو پہ جاری ہوتا ہے, سب کے دماغ درست ہو جاتے ہیں. یہ اسلامی نظام کا اثر ہے. پھر اسی حکم میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کسی پہ الزام لگا دے کہ اس نے برائی کی ہے, تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو دعویٰ کریں اس طرح کا وہ 4 گواہ لے کے آئے مرد, اور وہ 4 گواہ بھی گواہی اس طرح دیں کہ اس میں 1% بھی جھوٹ کا شبہ نہ رہے. اگر 3 بھی رہ گئے گواہ تو بھی نہیں منظور ہے, 4 ہونے چاہیے. بالکل واقعے کی عینی شہادت دیں, اگر نہیں دی دعویٰ تو کر دیا مگر گواہی پیش نہیں کی, یا پیش کی مگر 4 سے کم کی, تو قرآن کہتا ہے کہ اب انہیں پکڑ کے ان پہ 80-80 کوڑے لگا دو. ان پہ آئے تھے الزام لگانے, تو اب ہر آدمی ڈرے گا کہ بھئی بغیر تحقیق کے کسی کے خلاف زبان نہ کھولو. تو معاشرے میں جو چرچا ہوتا رہتا ہے نا, ہم نے سنا ہے تم نے سنا ہے, یہ سب بند. کیونکہ اگر وہ آدمی جس کے خلاف یہ چرچا ہو رہا ہے وہ عدالت میں چلا گیا تو لینے کے دینے ہو جائیں گے چاہے کتنے. الحمد للہ رب العالمین, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ,

جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری فطرت سے واقف ہے کہ یہ کیسے رکیں گے, اس طرح رکیں گے. اسی طرح تیسرا حکم اس حکم میں یہ ہے کہ اگر شادی شدہ کوئی شخص اپنی بیوی پہ الزام لگا دی اور یہ کہہ دے کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرا نہیں, ایسا بھی ممکن ہے دنیا میں, تو آپ عدالت کہے گی لابے گواہ, تو وہ کہے گا میں گواہ اکیلے کہاں سے لاؤں, بیوی کا معاملہ ہے, میں اتنے بلانے جاتا لوگوں کو تو بھاگ بھاگ جاتے, اب میرے لیے تو مشکل ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اب ان سے قسمیں لے لو, مرد بھی قسم کھائے گا پانچ مرتبہ اور عورت بھی, جو نہ قسم کھائے وہ مجھے, اور اگر دونوں قسم کھا لے تو دونوں کو الگ کر دو, بچہ جو ہے وہ عورت کے ساتھ چلا جائے گا, اب ان میں ہمیشہ کے لیے نکاح حرام. اس کو کہتے ہیں لعان, یہ بھی اسلامی نظام کا ایک حصہ ہے. یعنی ہر ہر چیز کا حل شریعت نے بتلایا, وہ بھی کوئی شبہ نہیں چھوڑا اس کے اندر. پھر دوسرے تیسرے رکوع کے اندر جو واقعہ پیش آیا, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق, اور وہ جھوٹا الزام آپ پر لگایا گیا منافقین کی طرف سے, اور کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے, اس کا تذکرہ ہے. اس میں بھی امت کے لیے بڑی نصیحتیں, عبرتیں, ہدایات ہیں. پھر چوتھے رکوع کے اندر کسی کے گھر میں آپ جائیں تو بغیر اجازت نہ جائیں, یہ نہیں کہ بس چلے آ رہے ہیں کچھ پوچھنا کا چھنا نہیں, بغیر سلام کے نہ جائیں, حتیٰ کہ خالی گھر اگر ہے پھر بھی وہاں جا کے سلام کرو, یہ ہدایت دی گئی. مردوں عورتوں دونوں کو ہدایت دی گئی کہ نظریں جھکا کے رکھو, مرد اجنبی عورتوں کو نہ دیکھیں, عورتیں اجنبی مردوں کو بالقصد نہ دیکھیں, بس محرموں کے ساتھ کچھ اعضاء جو ہیں وہ ظاہر ہو سکتے ہیں. یہ سب تفصیلات. پھر آگے یہ کہا کہ بھئی جو تمہارے بے نکاح لوگ ہیں مرد ہوں یا عورت, ان کے نکاح کروا دو تاکہ عفت کے ساتھ زندگی گزرے. اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالی کی صفات بیان ہوئی, نیک لوگ جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں, کاروبار تجارت وغیرہ میں بھی اللہ کو نہ بھولیں, حقوق کو بجا لائیں, ان کا تذکرہ, ان کی تعریف. پھر اور اگلے رکوع میں بھی اللہ تعالی نے اپنی صفات بیان کی. اس کے بعد پھر اس آیت سے جو یہاں آپ کے سامنے پڑھی گئی, وہی مضمون معاشرتی, کچھ باتیں رہ گئی تھی ان کی اب تکمیل کی جا رہی ہے. کیا آدمی گھر میں رہتا ہے, میاں بیوی رہتے ہیں بے تکلفی کے ساتھ, تو یہ نہیں ہے کہ بس جیسے چاہو رہو اور تمہارے کمرے میں جو چاہے جب چاہے اجازت بلا اجازت آ جائے, نہیں. اس بارے میں بھی ہدایت دی گئی کہ تین اوقات ایسے ہیں جن میں نابالغ بچے بھی بلا اجازت تمہارے گھر کمرے میں نہیں آنے چاہیے, تین اوقات, بے شعور بچے بھی نہ آئے, گھر کے کام کرنے والے ملازم بھی نہ آئے. ایک تو فجر سے پہلے, اور ایک دوپہر میں جب لوگ آرام کرتے ہیں پہلولا کرتے ہیں, اور ایک عشاء کے بعد جب آرام کرنے لیٹ جائیں. ان میں نابالغ بچے بھی اور گھر کے ملازمین بھی تمہارے کمرے میں نہیں آنے چاہیے بلا اجازت، کیونکہ تم دونوں ہو، کس حالت میں ہو پتہ نہیں. عموماً ان حالات میں آدمی کپڑے وپڑے اتار کے لیٹتا ہے. تو آپ دیکھیے شریعت کی عفت مآبی اور شرم حیا کا جذبہ کہ جو ابھی نابالغ ہیں ان کے لیے بھی تربیت دی جا رہی ہے کہ ان کی نظر بھی غلط جگہ نہیں پڑنی چاہیے، حالانکہ ابھی وہ بچے ہیں، ابھی سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے. اور تمہارے اندر بھی غیرت ہونی چاہیے، بے شرم بن کر کے بچوں کے سامنے نہ ہو جاؤ. دیکھا گیا ہے اور آج کی تہذیب میں تو اسے کوئی معیوب بھی نہیں سمجھے. گھروں کو تو چھوڑو، لوگ محلوں میں نیکر پہنے پھرتے رہتے ہیں، ٹنکیوں پہ نہاتے رہتے ہیں، پکنک کے لیے جاتے ہیں تو ننگا ہونا اپنے لیے فیشن سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. انسانیت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، انسان جانوروں سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، کیڑوں اور کیچوں کی طرح بنتا چلا جا رہا ہے. اسلام یہ ہے، یہ شرافت ہے اعلیٰ درجے کی کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی لباس میں ہو. لباس انسانیت کے لیے عزت کی چیز، بے لباسی کی حالت میں ان بچوں کو بھی اپنے یہاں مت آنے دو. شرافت عزت کے ساتھ رہو، وقار کے ساتھ رہو. یہ تعلیم فرمایا کہ ہاں ان اوقات کے علاوہ چونکہ آدمی سنبھل کے رہتا ہے، ان اوقات کے علاوہ اس میں اگر آتے ہیں بلا اجازت تو آ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اگر پابندی لگائی جائے گی تو بڑی مشکلات پیش آئیں گی. اور فرمایا کہ یہ جو بالغ بچے ہیں ان کے لیے تو وہ جو پہلا والا حکم ہے، جو تیسرے رکوع میں چوتھے رکوع میں آیا ہے کہ کسی بھی جگہ بلا اجازت نہ جاؤ، وہ حکم ان کے لیے یہاں بھی لاگو ہوگا. نابالغوں کے لیے، گھر کے نوکروں کے لیے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہر وقت، جو غلام بانیاں ہوا کرتی تھی ان کے لیے. یہ جو آج کل کے نوکر ہوتے ہیں تو سب اجنبی کے درجے میں، ان کا حکم وہ نہیں ہے. تو غلام بادیوں کا حکم بیان ہو رہا ہے. تو جو بالغ ہو گئے ان کے لیے وہی احکامات ہیں جو پہلے چوتھے رکوع کے اندر بیان کیے جا چکے ہیں. اور فرمایا کہ ہم نے کھول کھول کر کے سب باتیں بیان کر دی ہیں تاکہ کسی طرح کا تمہارے سامنے کوئی اجمال نہ رہے اور تم آسانی کے ساتھ شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہو. فرمایا ایوہ الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. اے ایمان والوں، اجازت لے کر کے آئیں تم سے جو تمہارے غلام بادیاں ہیں اور جو بچے ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے، تین اوقات میں، ان اوقات میں تمہارے کمرے میں اگر یہ آنا چاہیں تو پہلے کھٹکھٹائیں، اجازت لیں. تو تم اجازت دو تب آئیں. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. فجر کی نماز سے پہلے اور جب تم دوپہر میں اپنے کپڑے اتار دیتے ہو. ومن بعد صلاة العشاء. اور عشاء کی نماز کے بعد. ثلاث عورات لکم. یہ 3 وقت تمہارے بدن کے کھلے رہنے کے ہیں، یعنی ان حالات میں پورے کپڑے آدمی نہیں پہنے رہتا ہے عموماً. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، کچھ تنگی نہیں ہے تم پر اور ان پر ان اوقات کے بعد. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، وہ تم پر آنے جانے والے ہیں ایک دوسرے کے پاس. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے، اس کو سب حکمتیں پتا ہے. کیا حکم دینے سے کیا فائدہ ہوگا اس کو جتنا پتا ہے کسی اور کو نہیں پتا. بار بار یہ بات آ رہی ہے علیم الحکیم علیم الحکیم، دہرایا گیا اسے تاکہ ایمان والے اللہ کے ہر حکم کو بغیر چوں چرا کے تسلیم کر لیں، میل میخ نہ نکالیں کہ جی یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. بھائی نہ آئے سمجھ میں، اللہ کو پتا ہے اس نے جو حکم دیا ٹھیک ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب تم میں سے بچے بلوغ کی حد کو پہنچ جائیں تو انہیں اسی طرح اجازت لینی چاہیے جیسے ان سے پہلے حکم آ چکا ہے اجازت لینے کا. جو پہلے چوتھے رکوع میں آ چکا وہ حکم ان پر بھی لاگو ہوگا جب وہ بالغ ہو جائے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یوں ہی کھول کر سناتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی باتیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے جب اور جہاں جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہدایات احکامات پر عمل ہوگا وہاں سکون آئے گا، حقوق کی ادائیگی ہوگی، عفت معافی ہوگی، شرم و حیا کا ماحول ہوگا، ہر آدمی اپنی جگہ مطمئن رہے گا. اور جہاں اس کے خلاف ہوگا وہاں کبھی بھی سکون آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت سنت قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 125 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ زید کہتا ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے کو دعوت دینا ضروری ہے، اور دلیل میں بلغو عنی ولو آیا، یعنی میری طرف سے احادیث لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو. اور کنتم خیر امت اخرجت للناس وغیرہ پیش کرتا ہے. اس کے برخلاف خالد کہتا ہے کہ ہر ایک شخص پر دعوت دینا لازم نہیں، بلکہ ہر محلے اور ہر علاقے میں چند لوگ بھی اگر دعوت دیں تو یہ کافی ہے. اور وہ دلیل میں آیت ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر یعنی تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے وغیرہ پیش کرتا ہے. تو آپ اس بارے میں جو صحیح حکم ہو اسے واضح فرمائیں. تو جواباً عرض ہے کہ یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے ذاتی طور پر کہ وہ اپنے دائرے اثر میں دین کی دعوت پیش کرے. دائرے اثر سے مراد اس کے گھر والے، اس کی اولاد یا جو اس کے ماتحت ہیں. اس لیے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر آدمی کو نگراں بنایا گیا ہے اور تم میں سے ہر ایک سے قیامت میں اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو دین پر چلایا یا نہیں چلایا، ان کو دین پر رکھنے کی فکر کی یا نہیں کی. تو اس اعتبار سے ہر مسلمان چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو شریعت کی طرف سے مامور ہے کہ وہ اپنے دائرے اثر میں دین کی بقا کی پوری محنت اور کوشش کرے. اور جو عام انداز میں دعوت دی جاتی ہے جو ماتحتوں کے علاوہ محلے میں، شہروں میں، علاقوں میں، دعوت الخیر یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی باتوں کو پھیلانا، برائی پر روک ٹوک کرنا، یہ مجموعی طور پر امت پر فرض کفایہ ہے. لہذا کوئی معتدب جماعت اگر اس کام کو کر لے تو پوری امت کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی نہ کرے، بالکل سب کے سب لوگ لاپرواہ ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں، بس اپنے اپنے میں لگے رہیں، دوسروں کی اصلاح کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہ ہو، کوئی قربانی پیش کرنے کی ہمت ان کے اندر نہ رہے، تو اس پر پوری امت سے مواخذہ ہوگا. لہذا جو حضرات بھی جس جس انداز میں دعوت دین میں لگے ہوئے ہیں ان پر اعتراضات کرنے کے بجائے ان کا تعاون کرنا چاہیے. جس حد تک بھی جس سے تعاون ہو سکے وہ دین کو پھیلانے میں آپس میں معاون بن جائے، رفیق بن جائے، کسی کی بھی قربانی کو کم نہ سمجھے اور بحث بازی کے بجائے عملی طور پر دین میں لگے. فرض کفایہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کام کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، بلکہ ضروری مصالح کو پیش نظر رکھ کر یہ فرض کفایہ سے تعبیر کی گئی ہے. ورنہ جو شخص بھی اس عظیم کام میں لگے گا، یعنی لوگوں کو صحیح بات کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کی اصلاح کرے گا، چاہے وہ کسی بھی انداز میں ہو، انفرادی طور پر ہو، کسی جماعت کے ساتھ مل کر کے ہو، وہ سب اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قابل قدر ہے اور انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب اسے آخرت میں ضرور ملے گا. سوال کرتے ہیں چھپکلی مارنا کیسا ہے؟ چھپکلی مار سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں احادیث شریفہ صحیحہ موجود ہیں کہ اس کے مارنے پر ثواب ملتا ہے. تیس نیکیاں تک ملنے کی بات احادیث سے ثابت ہے. سوال کرتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نیت کرنا ضروری ہے نماز کی یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کرنا لازم ہے. اگر تکبیر کہہ لی اور پھر بعد میں نیت کی جا رہی ہے تو نماز شروع نہیں ہوگی. دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا یا نیت کا پہلے ہونا ضروری ہے. پوچھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن تکبیر پہلے ہی کہہ دی، کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھانا یہ صرف سنت کے درجے کی چیز ہے، اصل چیز تکبیر اور نیت ہے، اگر یہ پائی گئی تو نماز درست ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ اولاً سنت کی نیت کر لی، پھر یاد آیا کہ مجھے تو فرض پڑھنی تھی، تو فرض کی نیت کر لی تو نماز درست ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر دل میں پہلے ہی سے فرض پڑھنے کا ارادہ تھا اور غلطی سے زبان سے سنت کا لفظ نکل گیا تو نماز درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس نے واقعتاً سنت ہی کی نیت سے نماز شروع کی ہے اور درمیان میں یاد آیا کہ فرض پڑھنی تھی، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جو فرض کی نیت کی ہے وہ بغیر تکبیر تحریمہ کہے ہوئے کی ہے یا تکبیر تحریمہ کے ساتھ کہی ہے۔ اگر اس نے اسرنو تکبیر تحریمہ پڑھ کر کے فرض کی نیت کی تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر بغیر تحریمہ کے نیت کی ہے تو سنت ہی رہے گی یا نفل رہے گی، فرض ادا نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں عشاء کی نماز میں عشاء کے بجائے عصر کی نیت سہون زبان سے نکل گئی، ارادہ عشاء کی نماز پڑھنے کا تھا، تو اگر دل میں ارادہ عشاء کا تھا تو نماز درست ہے، کیونکہ اصلاً نماز میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے، جو زبان سے الفاظ کہے جا رہے ہیں اس کا نہیں اعتبار ہے، نیت جو ہے اس کا اعتبار ہے۔ پوچھتے ہیں میرے بالغ ہونے کے بعد مجھے غسل کی حاجت ہوتی تھی لیکن مسئلے کی ناواقفیت کی وجہ سے کبھی غسل کیا کبھی ویسے ہی نماز پڑھ لی، کافی عرصہ اسی میں گزر گیا، اب مجھے مسئلہ معلوم ہوا ہے تو میں ان دنوں کی نماز کیسے دہراؤں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس طرح کی جو نمازیں پڑھی ہیں اس کا ایک اندازہ مقرر کر لیں اور اس حساب سے نمازیں قضا کر لیں اور باقی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ پوچھتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ اگر آدمی معذور ہو، پانی استعمال نہ کر سکے یا پانی دستیاب نہ ہو تو قرآن پڑھنے کے لیے بھی وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پانی موجود ہے اور وضو بھی کر سکتا ہے تو اب تیمم کرنے سے قرآن کو چھونا درست نہیں ہوگا، پڑھنا تو بہرحال اگر حالت جنابت نہ ہو تو درست ہے، اس کے لیے وضو ضروری نہیں، لیکن قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو یا حسب شرائط تیمم ضروری ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ تہجد میں دو کے بجائے چار کی نیت کر لی، یا چار کی نیت سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، تہجد میں چاہے دو رکعت ایک ساتھ پڑھیں یا چار پڑھیں، دونوں کی گنجائش ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں سورہ کہف جمعرات کا دن گزار کے رات میں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے، سورہ کہف کبھی بھی پڑھ لیں، لیکن حدیث میں جمعے کے دن کی بات وارد ہے، اس لیے جمعے کے دن پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ کوئی شک شبہ نہ رہے۔ سوال کرتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں بھی کوئی حرج نہیں، تسبیحات میں بھی حرج نہیں، صرف نفل نماز پڑھنا منع ہوتا ہے۔ نماز میں سجدے کے اندر عورت کو دونوں پیر ملانے چاہیے یا فصل کرنا چاہیے؟ ملا لیں تو اچھا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں میری مغرب میں امام کے ساتھ ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، لیکن بعد میں جب میں ادا کرنے لگا تو بجائے ایک رکعت ادا کرنے کے میں نے بھولے سے دو رکعت پڑھ لی اور بیچ میں قعدہ بھی نہیں کیا، تو میری مغرب کی نماز صحیح ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کا فرض ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ قعدہ اخیرہ چھٹ گیا جو کہ فرض ہے، لہذا اس نماز کو آپ بعد میں دہرا لیں۔ پوچھتے ہیں میرے پاؤں ٹخنے سے کچھ مڑے ہوئے ہیں پیدائشی طور پر، لیکن رکوع سجدے میں یا چلنے میں کوئی پریشانی نہیں، تو میں امامت کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جہاں اگر آپ کے نمازیوں کو، مقتدیوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آپ امامت کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر ظہر کی نماز شروع کی اور درمیان میں عصر کا وقت شروع ہو گیا تو یہ نماز درست ہوئی یا نہیں، اور اگر درست ہوئی تو ادا ہوئی یا قضا؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کی نماز ظہر ادا ہو گئی، اور صحیح بھی ہوئی اور ادا بھی ہو گئی، کیونکہ نماز کے اندر جس وقت میں نماز شروع کی جائے اس وقت کا اعتبار ہوتا ہے، اور جو آپ نے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں شروع کی ہے لہذا ظہر کی ادا سمجھی جائے گی۔ سوال کرتے ہیں اذان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اذان سنت موقعہ قریب واجب کے ہے، بلا عذر اس کا چھوڑنا گناہ ہے، اسلام کے شعائر میں داخل ہے۔ پوچھتے ہیں رکوع کے بعد امام کے لیے ربنا لك الحمد کہنے کا کیا حکم ہے؟ امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کا حکم ہے، ربنا لك الحمد مقتدی کہیں گے، لیکن اگر امام بھی کہہ لے تو نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ پوچھتے ہیں کہ وکیل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لڑکی سے دو گواہوں کے سامنے نکاح کی اجازت لے، تو کیا اسی طرح ولی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دو گواہوں کے سامنے اجازت لے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گواہ وکیل کے ساتھ لڑکی سے اجازت لینے جاتے ہیں یہی نکاح کے اصل گواہ ہیں، اور اسے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح میں وکیل کے اجازت لیتے وقت جو دو گواہ جاتے ہیں یہ صرف اس بات پر اعتماد کے لیے جاتے ہیں کہ لڑکی نے واقعتاً اجازت دی ہے، اس کا نکاح کے انعقاد سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ گواہ نہ بھی جائیں اور خالی وکیل اجازت لے کے آ جائے، یا وہاں جائے بھی نہیں ٹیلی فون سے اجازت لے لیں کہ ہم تمہارا نکاح فلاں سے کرنے جا رہے ہیں اتنی مہر پر، اور پھر مجلس نکاح کے اندر ایجاب و قبول ہو جائے، تو جو وہاں پر گواہ موجود ہوں گے ان کا اصل اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے وکیل ہو یا ولی، لڑکی سے اجازت لیتے وقت کسی کے لیے بھی اپنے ساتھ گواہ لے جانا ضروری نہیں ہے، لے جائیں تو حرج نہیں۔ نکاح میں کون کون رشتہ دار گواہ بن سکتے ہیں اور کون نہیں، تو مجلس میں تو جتنے بھی حاضرین ہوں گے سب آٹومیٹک گواہ بن جائیں گے، چاہے ان کا نام رجسٹر میں لکھا جائے یا نہیں۔ اور لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جو گواہ جا رہے ہیں وہ لڑکی کے زیرحم محرم رشتہ دار ہونے چاہیے، مثلا باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بھائی ہے، نامحرم اجازت لینے نہ جائیں۔ پوچھتے ہیں نانی نے نواسی صالحہ کو دودھ پلایا، تو اس نواسی کا نکاح اپنے ماموں یا خالہ کے لڑکے سے درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ نواسی نانی کی سبھی اولاد جو نواسی کی خالہ یا ماموں ہوتے ہیں کی بہن کے درجے میں ہو گئی، لہذا ماموں کے لڑکے سے اس صالحہ کا نکاح درست نہ ہوگا، کیونکہ وہ رضائی بہن بن گئی اپنے ماموں اور اپنے خالہ کی۔ باپ کی غیر موجودگی میں لڑکی کا ولی کون کون بن سکتا ہے؟ چچا ہو، بھائی ہو، اور بعض صورتوں میں ماں بھی ولی بن سکتی ہے، اور بالغہ لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت پر موقوف نہیں ہے بلکہ وہ خود اختیار اپنا رکھتی ہے۔ اگر غیر مسلم آدمی کسی کا نکاح پڑھا دے تو نکاح درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اولاً پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نکاح مسلمان دیندار آدمی پڑھائے، لیکن اگر وکیل موجود ہو اور باقاعدہ ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں ہو تو غیر مسلم کا پڑھایا ہوا نکاح بھی شرعاً معتبر ہو جائے گا. مردوں کے لیے بھووں کے بال تراشنا کیسا ہے، فیشن کے طور پر یا عورتوں کے تشبہ کے طور پر تراشنا درست نہیں ہے، اور اگر عیب پیدا ہو گیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تراش رہے ہیں تو گنجائش. پوچھتے ہیں منہ سے پھونک مار کر چراغ کو جلا بجھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں بجھا سکتے ہیں، شرن اس میں کوئی حرج نہیں. اور بعض روایتوں میں جو اس کی ممانعت منقول ہے ان روایتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پوچھتے ہیں بٹ کوئن کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ ایک فرضی کرنسی کی شکل ہے، اس کا لین دین سب ناجائز ہے، اس میں ہرگز حصہ نہ لیا جائے. سوال کرتے ہیں کیا ختنہ کرانا مسلمانوں کے لیے فرض ہے یا واجب؟ جواباً عرض ہے کہ یہ حنفیہ کے نزدیک ختنہ سنت موقعہ واجب کے قریب ہے، اور یہ اسلام کے شعائر میں داخل ہے. بچپن ہی میں بچوں کی ختنہ کرانے کا امت میں تعامل رہا ہے. باقی اگر کوئی آدمی اسلام میں داخل ہو بڑی عمر میں تو اس کا مسلمان ہونا ختنہ کرانے پر موقوف نہیں ہے. پوچھتے ہیں انتقال کے بعد شوہر بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ شوہر بیوی کو قبر میں نہیں اتارے گا، صرف چہرہ دیکھنے کی اس کے لیے گنجائش ہے. قبر میں وہی لوگ اتاریں جو بیوی کے ذی رحم محرم ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، عافیت نصیب فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.